Arabien vergönnt. Viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann eines Führers. Ich bereue nicht. Si odaniesi obok wozu stál, si odaniesi zastával jeho ideál. Vždy s hrdosťou, bez zaváhania, ústred boju. Až kým tvoj hlas životný strach nepriateľa neukončil v temných tmách. Ten osudný deň, keď tvoje telo valkýry odnášajú na krídlach do Valhaly. Strachom očia nepriateľa až do posledného vyniknutia. Preto si musel odísť tam, kde sa strácajú nádeja bojovníkov tela. On vedomí si svojho cieľa, odkazujeme ti odvážne a nezlomný, že zostávaš v našich srdciach ako bojovník víťazný. Nebola zbytočná, svedectvom je aj naše hnutie. Arijský duch nevyhynie a bielý človek nikdy nezabudne na hrdinu zo Spandau, na hrdinu menom Rudolf Hess. Zostávaš legendou pre nás a našich potomkov. Rudolf Hess, idol veľkých hrdinov. Bielý vojak slobody, spadavský mučeník za svoje.